A jak już to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór projektorów w gorących super cenach i zrób kino we własnym domu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty dla Roberta Bąkiewicza już jutro zapowiada prokuratura. Chodzi o znieważenie żołnierzy i Straży Granicznej. Jarosław Kaczyński zdziwiony decyzją pisowskich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odwołaniu Macieja Świrskiego ze stanowiska szefa Rady. Rosyjska opozycja nie dowierza Donaldowi Trumpowi w sprawie jego kontaktów z Władimirem Putinem. Jutro Robert Bąkiewicz może otrzymać zarzuty w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w Słubicach. Chodzi o działania lidera samozwańczego ruchu Grup Obrony Granic z końca czerwca, kiedy podszedł do wspólnego patrolu pograniczników i żandarmerii i zarzucił im, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur. Rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak mówi, że prokurator zapoznaje się ze sprawą. Prokurator referent otrzymał polecenie służbowe, sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Prokurator pracuje nad tym intensywnie i ma nadzieję, że do połowy jutrzejszego dnia będzie w stanie podjąć kluczowe decyzje. Przeciw Bąkiewiczowi toczy się także kilka innych postępowań związanych z jego działalnością na granicy polsko-niemieckiej. Jarosław Kaczyński nie zgadza się z decyzją członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odwołaniu Macieja Świrskiego ze stanowiska przewodniczącego Rady. Za odwołaniem Świrskiego głosowały przedstawicielka PiS-u Agnieszka Glapiak oraz reprezentująca prezydenta Hanna Karp i Marzena Paczuska. Jak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie wie, skąd wzięła się taka decyzja. Czym ci ludzie się kierowali? Wydaje mi się, że po prostu chęcią zachowania instytucji. Ale oczywiście nie wiem, z nikim z nich nie rozmawiałem. Maciej Świrski został wczoraj odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzję podjęli pozostali członkowie Rady. Maciej Świrski twierdzi, że jego odwołanie było nielegalne, ale nie będzie próbował odwrócić tej decyzji. Przewodniczącą została Agnieszka Glapiak, a zastępcą Hanna Karp. Obie zostały wybrane ustawową większością 4 głosów. Środowiska osób z niepełnosprawnościami domagają się ustawy o asystencji osobistej. Podczas sobotniego spotkania w Pabianicach premier Donald Tusk, pytany o ten projekt, przyznał, że priorytetem są wydatki na zbrojenia. Mamy to uczucie, że po raz kolejny zostaniemy z niczym, mówił Trójce Wojciech Sawicki, twórca bloga Life on Wheels, na którym opowiada o życiu z niepełnosprawnością. Po prostu szukanie takiego rodzaju wymówki w kontekście asystencji osobistej było dla mnie dotkliwe i poczułem się w jakimś sensie oszukany. Ta ustawa jest cały czas dopracowywana, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Nie ma decyzji o zaprzestaniu prac nad ustawą o asystencji. Dzisiaj moje zadanie wciąż jest do zrobienia i wciąż mam autostradę do tego, aby tą ustawę dowieść do końca. Łukasz Krasoń wierzy, że we wrześniu rządowy projekt ustawy o asystencji osobistej trafi do Sejmu. Zakłada on, że z usług osobistego asystenta będzie mogła bezpłatnie skorzystać osoba z niepełnosprawnością od 13 do 65 roku życia. A więcej na ten temat w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Rosyjska opozycja nie dowierza Donaldowi Trumpowi w sprawie jego kontaktów z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent powiedział wczoraj, że nie jest już zainteresowany rozmowami z rosyjskim dyktatorem. Dodał, że skraca też swoje ultimatum w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie z 50 do 12 dni. Politolog Kirill Rogow jest zdania, że należy poczekać na to, co rzeczywiście zrobi Trump, bo amerykańskiemu prezydentowi nie można wierzyć. Rogow obarczył też Trumpa odpowiedzialnością za frontowe sukcesy Rosji. Sytuacja na froncie jest napięta. Możliwe jest kolejne przesunięcie rosyjskich wojsk w rejonie Kupiańska i Pokrowska. Odpowiedzialność za te natarcia, za ich sukces ponosi Trump, który przez pół roku przeciągał linę i rozmawiał z Putinem, chociaż wszyscy wiedzieli, że to bezsensowne. Więcej optymizmu ma rosyjski opozycjonista Gennadij Gudkow. Trump przejawia oznaki zdrowego rozsądku. Jego oświadczenie budzi nadzieję, że Ukraina nie będzie porzucona i że agresor nie będzie wspierany. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow nazwał ostatnie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta o rozczarowaniu rozmowami z Władimirem Putinem wielce poważnymi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Około 80% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na północy województwa lubuskiego zagrożenie pożarowe jest duże. Wreszcie tego województwa jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

undying affection, promise everlasting love. I'll buy her a ring for her finger, for this angel sent from heaven above. The problem is I can't seem to find her. It looks as if my true love is lost. I'm standing alone with my heartache. Ask my lady when I'm boarded the bus. My lady's gone and boarded the bus. Chasing this pretty. Chasing this pretty. Chasing this pretty. Chasing this pretty. Chasing Miss Pretty to był Fish na początek dzisiejszej wtorkowej tonacji trójki. Nie przebój, ale dzięki temu działa jeszcze lepiej w radiu, kiedy się go słucha. Ja mam od razu lepszy dzień, kiedy słyszę ten utwór, kiedy w ogóle słyszę Fisha. No i teraz jestem ciekaw, co z twojego plecaczka. Ja jeszcze chciałam w ogóle dodać, że zazwyczaj tak jest, że jak się pojawia Chasing Miss Pretty, to ja wiem, że to redaktor Baron jest na trójkowej antenie, bo to taka twoja piosenka trochę. Dziękuję, bardzo drogą. Mi miło. My tydzień temu razem z Maćkiem Jankowskim się staraliśmy jakoś tak załatać tę dziurę twojej nieobecności antenowej. To nie są łatwe rzeczy, ale znowu jesteśmy w duecie, w komplecie. Więc ja swój zestaw dzisiejszy zacznę od piosenki o bardzo wymownym tytule With You. No i oczywiście od nowości. Premiera czwartkowa, stoi za nią taka zdolna pani jak Georgia Smith. Już kiedyś ją do tonacji przynosiłam, teraz wybrzmi raz jeszcze, ale w zupełnie nowej kompozycji. Tell me life is better when you're with me. You're right. I've been hurt so bad, you're not meant to be. My life. Let you tak mi się wydaje, że nieczęsto w naszej wspólnej tonacji pojawia się takie klubowe brzmienie, ale myślę, że czasem warto zaległości ponadrabiać. Szczególnie w przypadku takiego głosu, takiej kompozycji. Bardzo mi się podoba też to połączenie wyrazistego, takiego kobiecego wokalu Georgii z tym dynamicznym, garażowym brzmieniem. Georgia Smith i With You. To za nami. Od dziś Georgia on my mind. Ja też bardzo ubolewam. Przyznam, że nie udało mi się dotrzeć na jej koncert na Openerze. Mam nadzieję, że jeszcze się nadarzy okazja. No, byłoby świetnie usłyszeć ten głos kiedyś jeszcze na żywo. No właśnie, a propos festiwali. Pan redaktor chyba gdzieś był, jak go nie było tydzień temu. Pan redaktor szwendał się po Gdyni. Mhm. I Gdynia jest... Państwo to wiedzą, bo ja nie po raz pierwszy jestem na Ladies Jazz Festival i mówiłem o Gdyni w samych superlatywach, ponieważ to jest, nie chcę powiedzieć, że małe miasto, ale bardzo kompaktowe. Nawet przy moich słabościach można tam wszędzie dojść. No a Energa Ladies Jazz Festival w tym roku zachwyciła mnie obecnością tej pani, dla której pojechałem na tegoroczny Ladies Jazz, czyli Katie Melua, ale nie tylko, dlatego że poznałem tak fantastyczną, młodą pianistkę. Ona ma niespełna 20 lat. Jeszcze tego nie ustalałem z panią dyrektor studia, ale chciałbym, żeby ona pokazała się w pełnej krasie w programie trzecim na swoim koncercie, ale to o tym nie teraz. Teraz powiem, że nie po raz pierwszy, bo po raz kolejny zachwyciła mnie Ewa Bem. I zaczęła od piosenki, która w moim przekonaniu powstała, czy została nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jej tytuł to Pomidor. Blisko, blisko. Pani Ewo, w imieniu własnym i publiczności, która miała okazję w Teatrze Muzycznym Gdyni uczestniczyć w tym koncercie, bardzo pani dziękuję. I to wszystko, bo tu już nie ma co mówić. A nie, może jeszcze powiem, że oddałbym wszystko, żeby móc jeszcze raz uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Ewuniu, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wspaniałej publiczności i dużo pięknych dźwięków dookoła. O, ja też bym dużo dała, żeby usłyszeć Ewę Bę na żywo i też mam znowu po raz drugi to mówię już dzisiaj w tonacji. Mam nadzieję, że taka okazja się nadarzy, bo to pewnie piękne doświadczenie. Świetna jest ta melodia. W ogóle jak słuchałam Pomidorów, to pomyślałam sobie, Boże, co to jest za piosenka niesamowita, jeszcze wyśpiewana takim głosem takiej znakomitej artystki. I też sobie pomyślałam, że skoro taki warzywno-owocowy wątek został otwarty pomidorami, to jest dobry moment na placek, ciasto wiśniowe, bo teraz sezon wiśniowy w pełni. I mam ze sobą pewną kultową płytę artystki, którą uwielbiamy. Wiem, że ty, ja również i myślę, że wielu słuchaczy także. Diamond Life, album Shade i Cherry Pie. Yeah. zachwyca mnie jej głos niezmiennie od wielu, wielu lat. Tak też było tym razem. Prawie 6 minut takiego miłego bujania się na boki i uśmiechu przy tej jeszcze piosence. Jeszcze odnieść się do twojej początkowej zapowiedzi. Rzeczywiście to jest jedna z naszych ukochanych wokalistek, Sade. Zresztą ja po raz pierwszy usłyszałem jej głos właśnie w programie Trzecim Polskiego Radia. To co teraz, panie redaktorze? A co ja teraz mam? Ja teraz mam zespół Dire Straits. To będzie bardzo dawna historia, bo to koniec lat 70., początek 80. i pierwsza płyta, na której znalazł się ten utwór. Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows, Victoriana's old clothes. And yes, her jeans are tight now, she got a travel light now, got no fingers. Yeah, the blind man singing Irish, he get his money in a tin dish, just a corner serenade upon a time he could have made. Song about a long gone Irish girl. Portobello Bell, zespół Dire Straits i teraz Justyna zaprezentuje swój wybór. Dobrze, to ja teraz otwieram takie okienko na wzruszenia. Chociaż przyznam szczerze, że przy Dire Straits też poczułam taką miłą nostalgię i się zasłuchałam mocno. Ale teraz przed nami płyta, która, jakiej słuchałam, to przeniosła mnie w trochę inną rzeczywistość. Właściwie przeniosła mnie do Royal Albert Hall, bo tam też została nagrana. Ale nie tylko o to chodzi, budzi po prostu mnóstwo sentymentów i zachwytów też przy okazji. Jordan Rakey. Na pewno już o nim mówiłam w tonacji. Kojarzysz nazwisko? Mówiłaś, tak. Ja uwielbiam go od wielu, wielu lat. Wydał w ten piątek album koncertowy. No i właściwie nie sposób się tym nie zachwycać. Jak dla mnie to jest brzmieniowo, wokalnie drugi Jeff Buckley. Ale to pozostawiam już Państwa ocenie. Jordan Rakey i Forgive to przed nami prosto z Royal Albert Hall. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. If I just took a step with my right, then my left, I would see that moving sets me free. If I'd known to do it well, I'd see a change within myself. I would hear the voice of love reappear. I can't forgive myself. No. Jerome. Jak słychać, Jordan Rakai nie sam, ale z gościnnym udziałem właśnie Oscara Jerome, który tutaj zagrał na gitarze, no i ze znakomitym zespołem, chórem, z orkiestrą. To wszystko się składa naprawdę w taką bardzo, bardzo ładną całość, a to był utwór Forgive. Szkoda, że nas sam nie było. No ja znowu mam nadzieję, że go kiedyś zobaczę na żywo, bo w tamtym roku grał na festiwalu Saltwave w Jastarni. Też przegapiłam, bo to w czasie off festiwalu, więc się nie udało, ale no to jest moje małe marzenie, właściwie nie małe, jedno z tych największych, żeby zobaczyć Jordana na żywo kiedyś i posłuchać tych pięknych dźwięków, tak ładnie poskładanych w całość. No ale jest też płyta koncertowa, jak już wspomniałam, można posłuchać w całości i się przenieść w tę zupełnie inną koncertową rzeczywistość. Jordan nie rozmarzył i powiem szczerze, rozleniwił. To teraz trochę energii chyba trzeba. Ja nawet nie chcę tego przeciwstawiać, dlatego że ten utwór Jordana był tak ładny, z taką solówką gitarową na zakończenie, też zagraną świetnie, ale ja sięgam po płytę, której dawno nie miałem w ręku, a to jest płyta należąca do zespołu Greta Van Fleet. I posłuchajmy sobie Highway Tune. Highway Tune w tonacji trójki zespół Greta Van Fleet. No, zdecydowanie jest energia. A jak już jesteśmy w temacie piosenek autostradowych, no bo chyba tak możemy ją nazwać, Highway Tune. Możemy. To ja się podzielę teraz kompozycją, na którą natknęłam się właśnie na autostradzie, właściwie na jednej ze stacji benzynowych podczas mojej wycieczki do Chorwacji, którą odbyłam, jak mnie nie było, 2 tygodnie temu akurat wtedy. 10 minut spędzonych na postoju mi wygenerowało tym same miłe kompozycje. Nie wiem, jak to się dzieje, bo to chyba nieczęsta sytuacja, żeby na stacjach benzynowych leciało tyle dobrej muzyki. A że ten postój się zadział w Austrii, to wybrzmiała tam piosenka austriackiego artysty Falco, ale w wersji angielskiej i w wykonaniu grupy After the Fire. Coś ci mówi ta nazwa? Niestety nie, ale z tym większą przyjemnością posłucham. No to słuchamy. Der Kommissar. Der Kommissar i grupa After the Fire. Takie rzeczy w Austrii na benzynowej stacji i w dzisiejszej tonacji. O, nawet się zrymowało. Tonacji, która dobiega końca, chociaż mamy jeszcze przestrzeń na jedną kompozycję. I pozostawiam tobie zapowiedź. Powiem tylko, że dziękujemy za dziś. Tak, Justyna Grabosz to powiedziała. A to powiedział Piotr Baron, Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. No i co na zakończenie? Na zakończenie taki utwór, który nie jest arcydziełem, ale przypomina mi czasy, kiedy biegałem w swoim betonowym osiedlu w Chorzowie i właściwie z każdego mieszkania dolatywał dźwięk tego duetu, bo to dwa potężnie piękne głosy. Suzy Quatro, Chris Norman. Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on a table, stumbling in. Our love is a flame. Foolishly laying our hearts on the table.